śnić, Czatek musi dzisiaj śnić. Hej, Osiłku, chodź na maszt, wyruszamy w wielki świat. Hej, Osiłku, chodź na maszt, wyruszamy w wielki świat. Yeah. Chodź wśród nas przy stole. Dzień już kończy się, już wszyscy razem są, a ty niewidzialny jak powietrze tu wśród smerfów stań. Poznaj o nas całą prawdę, co brzmi tak. Kiedy razem wszyscy są, gdy się oczy śmieją w krąg, to jest szczęście, szczęście, co mieszka w każdym z nas. Kiedy razem wszyscy są, gdy się oczy śmieją w krąg, to jest szczęście, szczęście, w krainie smerfów trwa. Ten stan. Gdy się oczy śmieją w krąg, to jest szczęście, szczęście, co mieszka w każdym z nas. Kiedy razem wszyscy są, gdy się oczy śmieją w krąg, to jest szczęście, tak szczęście, czy w twoim świecie też jest tak. zostańcie jeszcze. Thank you. śmiech. Nie chcą mnie docenić, chcą tylko się bawić.

Oh, uszyje nam nowe czapeczki. Za rękę. długo czekam na twój znak, bo tak mi bardzo ciebie brak. Proszę wróć. być. Zaczynamy grać. pokłaniach gwiazd umierasz i szukasz wciąż swych dróg. Paduma cię rozbiera i żyjesz tak jak ducho. Więc otwórz piekła bramy i skacz. Bella Vita już zawarła z diabłem pakt. Piekle znikłaś, ja zostałem sam. Bella Vita już zawarła z diabłem pakt. Piekle znikłaś, ja zostałem sam.